och välkomna alla kära lyssnare till avsnitt nummer 188 av filmpodcasten Tittar de snackar. Och idag är inte Gustav med, och det sköna när Gustav inte är med att jag får göra det som jag egentligen vill göra, och det är att ha en skräckfilmspodd. Och då är det ju kul att jag idag har med två gäster som båda är auktoriteter på området. Och det är ju Erik från skräckfilmspodcasten Vacancy. Ja, hej. Hej, hej, hej. Tjena, tjena. Och det är Lars från skräckfilmspodcasten Vargtimen. Hej, och tack för att jag får vara med. Okej, men jag kan säga anledningen till varför jag ville prata med er lite. Det var egentligen, det var i slutet av november. Så jag tror det var du, Erik, som berättade det här för mig. Men det var att Robert Englund då hade gått ut med att han var okej med att spela Freddy en gång till. Mm. Och då trodde jag ju, för jag fick jag läste det, jag fick skickat en länk till mig till någon artikel, och när jag läste det var verkligen shit, han har gått ut med typ en press release och sagt så här: jag är redo att spela Freddy igen. Sen när jag väl följde källan, som var någon jävla intervju på någon, i något sån här morgonprogram i USA, något tv-program, då visade det sig ju att det inte var så fantastiskt. För då var det ju mer bara att han sa: jag kan inte spela Freddy längre. Jag skulle kanske kunna göra det en film till, men nej, de kommer göra en reboot med någon ny. Mm. Men i den stunden mellan att jag fick veta hur det egentligen låg till, så liksom lyses hela mitt liv upp. Och då jag kände då att jag bara ville prata med några om att Robert Englund skulle spela Freddy igen på något sätt. Och då tänkte jag att det passade bra med er. Alltså min första reaktion när du hörde av dig till mig och skrev det här, det var ju att jag uppfattade det som en fullständig icke-nyhet. Och svarade typ: ja, tyvärr så skiter vi i Robert Englund i den här podden, men vi gillar ju de filmerna, så vi kan gärna prata om dem. Lite så. Men du tycker att... Ja, vad var din fråga? Nej, men du tycker att det är en kanongrej att han kan tänka sig att spela Freddy igen? Jag tyckte det, för att hela min uppväxt kretsade kring, lite kring Arnold Schwarzenegger, lite kring Nintendo, men väldigt mycket kring Terry Pratchett, väldigt mycket kring Freddy. Mm. Robert Englund och Freddy det finns något nostalgiskt där som ingen annan skräckfilmserie eller skräckfilmskaraktär eller skräckfilmskådis kan framkalla hos mig. Och jag har ju väntat sedan jag var liten. Alltså jag har aldrig väntat så mycket på en film i princip som när Freddy vs. Jason skulle komma. Mm. Det var typ det största filmmässigt som hänt mig. Ja, ihop med kanske Terminator 3. Och så för mig var det en stor... Eller för mig, hela mitt liv hade det varit en stor grej. Och nu när jag väl fick höra det så ville jag att det skulle vara en stor grej. Så jag tror att det var en stor grej. Men sen när jag fick veta att det egentligen bara var så här, att han hade bara dragit någon throwaway line i någon intervju, så var det väl inte lika stort. Men jag vill ändå vara i den där världen där det är stort. Och där det dock kan komma en reboot, tänker du? Eller en ny film eller en uppföljare? Det jag inte riktigt vet. Men det är det vi kan komma till. Men jag vill också bara säga här i början, för jag glömmer det i slutet, är att Vacancy har ju snackat om alla Terry Pratchett-filmerna för länge sedan. Mm. Ni gjorde det typ 2011 kanske, 2012, 2011. 13, tror jag. Mm. Okej, 13. Ja, för då gästade jag med jättedåligt ljud. Och varje timme snackar jag om Terry Pratchett i ert senaste avsnitt. Ja, det är bara 5 dagar gammalt när det här samtalet äger rum. Precis, och ni gick igenom hela serien. Ja. Och ert upplägg var ju faktiskt rätt soft, lite för att fjäska för er. Mm. I att ni skulle ju säga en sak om varje film som gjorde filmen värd att se. Ja. Och vi har gjort precis samma sak med Halloween för ett år sedan. Det var ju nästan svårare att komma på anledningar till alla dem. För de blir ju rejält jävla dåliga där mot slutet. Terry Pratchett håller ju någon räknar du med remakesen då med Halloween och så? Nej, men de är väl det är, de är ju verkligen vad de är, men de är ju helt okej. Men jag tänker mest på den här från 2002, Resurrection. Den är ju erbarmlig, men det vet du. Den kom samma år som Jason X. Mm. Och gick tyvärr bättre på bio än Jason X. Ja, det är ju ingen av dem är någon så här guldrulle kanske. Nej, men som sagt, tar man Jason X för vad den är, så är det en betydligt bättre film än om man tar Halloween 8 för vad den är. Ja, men det får man ju säga. Men, och vi kan börja med innan vi pratar om den nya möjliga Trapentrit. Att jag lyssnade faktiskt på ert avsnitt. För det är kul, för du skrev till mig att jag har lyssnat på vårt avsnitt, för du kanske kan ha någon kommentar om vårt snack. Mm. Och då hade jag faktiskt suttit på jobbet när jag lyssnade på avsnittet i måndag, sista på. Mm. Och skrivit ner lite saker. Det är bra. Så jag tänker att vi tänker lika. Jag tänker att vi kan bara börja med att gå igenom dem. Mm. För skojs skull. Så kan vi se om du också har någon kommentar. Mm. Jag har inte lyssnat på det avsnittet än. Ska jag bara tillägga. Men jag fångar säkert upp någonting ändå. Nej, men det första jag tänkte på var att ni pratade om att så här, ni ska prata om hela franchisen. Mm. För mig gör det lite ont i att räkna in remaken i franchisen. Ja. Jag undrar, är det okej? Okay? Måste man räkna med en remake i en franchise? Eller det är egentligen sin egen grej? Kan ni förstå vad jag menar? Ja. Jag tror att vi tänker så här. Om man tittar i skräckkulturen så där, vilka filmer brukar räknas i någon sorts... Alltså den här tv-serien till exempel från sent 80-tal, den har vi inte med. För den är liksom ingen som räknar riktigt. Det är ingen i Sverige som har fattat att den har funnits ens. Så vi tänkte väl typ de filmer som gått upp på bio i Sverige och som folk räknar som franchisen och som vi räknar som franchisen. Men sen, alltså det är klart att man behöver inte räkna en remake som en del av det stora konstverket. Det stör ju egentligen helheten. Det är ju samma sak med Jason där. Det är ju jättekonstigt om man ska peta in remaken som sista delen. Det är ju helt... Om man ska se allting som en lång berättelse, då blir det ännu en oväsentlig och ologisk del av den då, om man ska räkna in remaken. Sen, Anna, jag tyckte mig hörde att ni namedroppade Donny Garptoft. Ja, men det gör vi nästan alltid. Känner ni honom? Ja. Hur känner ni honom? Vi växte upp på samma gata. Eller han bodde på Thomas gata och jag bodde på Granngatan. Och han var ju 5 år äldre och var jättetuff hårdrockare som samlade på skräckfilm och som hade med oss i sina amatör-slashers. Vi gjorde allt han bad om. Och sen var belöningen att få följa med upp på hans rum och bläddra bland hans Alice Cooper-skivor typ. Vem är det här? Det kan väl du berätta, Emil. För mig är han ju en gammal så här, the guy-kille som fick in en på hårdrock och skräckfilm. Vem är han för dig, Emil? För mig är det en kompis till den här podcastens kära vän Tony Savela. Mm. Som vi är den enda människan som jag har stött på som har varit alltså sekunder från att slå mig på käften. Mm. Och jag har varit full. Jag har provocerat. Du vet, jag har varit i fel sammanhang och sådär. På fyllan och du vet så här. Men jag har aldrig varit i närheten av att bli slagen på käften. Förutom av Daniel Garptoft. Alltså. Och jag kommer aldrig låta honom glömma det. Ja, men berätta gärna allting om detta. Jag vet inte om historien är så rolig kring det. Men det var en fest i Trollhättan. När Tony Savela bodde där. I en lägenhet. Mm. Och så var det en toalett som hade gått sönder. Någon hade förstört toalett. Alltså det var för många människor i en för liten lägenhet. Mm. Och någon hade förstört toaletten. Alltså porslinet på något sätt var typ här. Alltså det var så här. Ingen visste om det var möjligt. Men den som hade pajat toaletten måste ju vara medveten om att toaletten har pajats. För den var verkligen sönder. Mm. Och då, jag vet, alltså jag var väldigt, väldigt full. Jag vet inte, jag vet att jag typ bara sa. Det var jag som gjorde det. Typ fast jag inte hade gjort det. Mm. Och jag höll väl på typ och var väl provocerande på något sätt bara där, när jag antar att Tony var jävligt, blev väl jävligt orolig och nervös över sin lägenhet. Mm. Att liksom han var kanske tvungen att ringa någon, jag vet inte. Mm. Men så blev bara någonting bråk. Och sen skulle vi alla lämna. Och jag tog mig ner med min kompis och sådär. Och så nere vid porten där på något sätt. Mm. Så började han och hans kompis, jag minns inte vem hans kompis var, men de började mucka mig i alla fall. Mm. Och jag antar att de var så här, vad fan håller du på med, typ, whatever. Och så fall så blev det så här jävligt konstig stämning. Och jag vet att min kompis bara gråta. Oj. Och någon sprang iväg gråtande så här. Och så vet jag bara att det var jävligt nära ett slag. Mm. Kan det vara så att hans kompis fick kolla tillbaka honom? Mm. Jag vet inte. Mm. Men det är i alla fall Daniel Garp. Vi vill inte prata om Daniel Garptoft. Han har ingenting med, liksom, våra lyssnare bryr sig inte om honom. Nej. Men de kanske bryr sig om att jag en gång i livet var väldigt, väldigt nära att bli slagen på käften. Sånt är alltid intressant. Mm. Stackars Erik. Vad fick du ut av det här, Erik? Jag fick måla upp en bild i huvudet av den här Daniel Garptoft. Nu ser jag en så här lång, bredaxlad, skräckenjagande hårdrockare med en Motorhead-t-shirt och snus. Han lär ju äga en eller annan Motorhead-t-shirt. Det stämmer ganska bra. Ja. Men du kör på den bilden, ja. Säger jag. Okej, men nästa grej ni tar upp i den här ert snack, som inte jag riktigt gillar, och här kanske Erik har en åsikt, eller uppfattning, det är att ni pratar ju ändå om Freddy Krueger. Mm. Som att han bestämt är pedofil. Just det. Ni har ju en liten diskussion där om att det är inte riktigt så att man ser någonting, men han är ju helt klart pedofil. Mm. Medan min uppfattning är det togs bort och inte med i sista manusversionen som filmades. Mm. Så därmed är han inte pedofil. Han är bara en barnmördare. Mm. Jag har alltid bara tänkt på Freddy som en mördare. En barnmördare. Jag har aldrig läst in några sexuella övergrepp eller någonting. Nej, det enda är ju att... Förutom i remaken. Freddy vs. Jason. I remaken är det väl lite mer åt det hållet. Och i Freddy vs. Jason är det väl en scen när han tar in sina knivar inför klänningen på huvudskådespelerskan där. På övervåningen i hennes hus vet jag. Hon har ramlat för att han har fått några plankor, tror jag, och börjat leva hela havet stormar och attackerar henne. Och då säger han ju någonting i stil med... Ja, han snickar med tungan och tror jag börjar köra in sin hand innanför hennes klänning eller någonting. Och det är lite åt det sexuella, men... Ja, hur som helst. De säger aldrig någonting om att han är pedofil. Mm. Så det är någonting du ska ta med dig, Lars. Men du, jag tror att det är någonting som vi har... Alltså, det kan vara så att vi bara drog till med det för att det kändes bra i stunden. Sen är inte det säkert att vi har gått omkring och tänkt på detta i 20 år. Jag säger som Erik, när jag såg de här filmerna när jag var liten så tänkte jag aldrig tanken att han var pedo. Men nu i vuxen ålder, när jag tänker på att han är ganska så här, räcker ut tungan sliskig mot de kvinnliga karaktärerna. Mm. Och så ser jag på det här med murdered 20 kids in the neighborhood som någon sorts eufemism. För att i USA 1984 så kan man inte ha med en pedofil på bio. Det funkar bara inte. Jag tror det, nej, och det är väl därför han... Det skrevs bort i manuset. Ja, men precis. Jag tror att det var den där var med. Mm. Och så tänker jag att det här barnamördare, ja, men det är någon sorts halvpoetisk gestaltning då av någonting eventuellt värre som barn kan råka ut för. Mm. Så typ. Ja. Men jag till och med när jag träffade Robert Englund en gång. Mm. Det var väl på Göteborgs science fiction mässa. Mm. Man skulle få den där autografen och det var fantastiskt att träffa honom. Och han är ju väldigt trevlig. Men då vet jag att vi diskuterade just detta. För jag tror att till och med, jag vet inte om jag bad honom eller om det var han, men han signerade en actionfigur jag hade med mig. Mm. Och då tror jag han signerade någonting i stil med I'm not a fucking pedophile eller någonting. Mm. Du tror, du är inte säker. Nej, men jag vet att han signerade någonting som gjorde att jag kände efteråt att det var så här, fan, jag skulle bara bett han skriva Welcome to Primetime Bitch som han gör per automatik. Mm. Jag kände mig dum som bad honom att signera någonting annat. Eller att han, jag minns inte riktigt, men det kan vara så att jag bad honom göra det. Och det blev så här, min brorsa i alla fall bad honom skriva Great Graphics från, som man säger, DL6. Det var lite roligt. Men jag fick så att han skrev någonting om att han inte var pedofil. Det var så här, fan. Sen har jag inte kollat på den figuren sen dess, för jag tyckte det kändes dumt. Mm. Men, så i alla fall. Men det är ganska stark karaktärsidentifikation av Robert Englund i det läget att skriva I'm not a fucking pedophile. Mm. Han är ju inte Freddy. Trots allt. Nej. Jaha, okay, jag undrar om han skrev I eller om han skrev Freddy eller... Ja. Jag vill inte veta vad du sa innan, alltså hur gick det här samtalet som kände att han var tvungen att försvara både sig själv och en karaktär. Ja, jag tänker också på att jag är inte så jävla duktig på engelska nu, och jag lär ju inte varit duktigare då? Och så står jag där och pratar om det här, du vet, och det är en sån lång kö bakom mig. Ja. Jag minns när jag såg Todd Solondz på Stockholm Filmfestival, hade en sån här Q&A, och då var det någon i publiken som på stammande engelska frågade Todd om han kunde se att det fanns en koppling mellan att filma övergrepp, att gestalta övergrepp mot barn på film och att förgripa sig på barn i verkligheten. Oj, oj, oj. Ja, och det blev ungefär den märkliga stämningen att han bara skakade på huvudet och ingen förstod frågan. Det blev knäpptyst i salongen och moderatorn ville bara gå. Jag tänker att det är den stämningen du åstadkom där på filmfestivalen eller sci-fi-mässan. Ja, fy fan. Jag bara svettas och tänker på det. Det var dumt. Så mycket jag kunde prata med honom om. Sen är bara en fråga. Ni pratade också om att det är ologiskt att föräldrarna hade barn och nu också har tonåringar. Det är det ju inte egentligen, men det man grips av vissa insikter i inspelningens hetta när man har suttit och gaggat i 70 minuter och liksom börjar bli helt dum i huvudet av trötthet. Det kändes rimligt då. Det är ingen superrimlig spaning nu så här 3 veckor senare. Jag tror också det finns en bortklippt scen i första filmen där de pratar om Nancys bror eller någonting. Okej. Okay. Ja, just det. Hör för mig. Den kunde varit kvar. Och sen kommer någonting som du kanske kan ha en uppfattning om, Erik. De säger, Vargtimmen hävdar att del 3 har seriens mest inspirerade persongalleri. Alltså det är ju ett persongalleri som är väldigt tydligt. Men jag är ju inte såld på det. Överlag har ju serien rätt starka grupper av tonåringar. Eller? Mm. Har jag fel kanske? Mm. Jag tycker även 4:an har ett grymma karaktärer. För mig, jag gillar det gänget. Jag gillar gänget i första filmen. För mig är det för länge sedan jag såg filmen. Jag har nog inte sett dem sedan alltså 13. Men det karaktärerna som hänger, eller karaktären som hänger kvar mest för mig är fortfarande den här förvirrade pojken i andra filmen som är huvudrollen. Och alla de här märkliga homoerotiska undertonerna eller vad det nu är. Övertoner. Och Vargtimmen älskar ju det. Ja, när jag tänker tillbaka på dem så skulle jag säga att 2:an är den mest intressanta uppföljaren, men kanske inte den bästa. Ja, jag är benägen att hålla med där. Den är mycket intressant. Inte särskilt bra, men mycket intressant. Men det som Amityville Horror 2 är ju samma sak där. Jätteförvirrad, skev och inte speciellt bra, men ändå så att den hänger kvar för att det är någonting fel med den. Det är någonting med del 2 som känns som att typ italienare bestämt sig för en inofficiell uppföljare. Du vet, alltså, jag har inte sett de här de gjorde någon inofficiell uppföljare till Night of Living Dead. Var det en zombie eller vad? Ja, men det är Lucio Fulcis Flesh Eater väl, du pratar. Ja. Jag vet inte. Den har du sett väl? Nej. Men herregud. Jag är inget fan av zombiefilmer. Nej, du kommer bli om du ser den. Det tog så här lång tid för mig att till och med se Romeros trilogi där. Det tog så här 20 år för mig att orka se de 3 filmerna. Jo, men hur som helst, 2:an är, jag säger ingenting, jag har ingenting negativt om den. Best makeup, som jag brukar säga. Okej, och sen är det bara att ni nämnde att del 4 hade trappor med omöjliga vinklar, men det är ju del 5 som har det. Just det, fel. De flyter ihop. Jag tog man och sa det, yes. Och när ni horar åt BookBeat så nämner ni att man kan gå in där och lyssna på massa skräck, Stephen King-böcker och liknande. Ja, just det. Men ni nämner att man kan nog inte läsa Terra på MC-t för det är ingen litterär förlaga. Men, nu har jag inte BookBeat här, men det finns ju faktiskt adaptioner som jag har. Ja. Köpt, så jag har ju läst Terra på MC-t 1. Just det. 1, 2, 3 i en bok. Men du, då är det ju inte en litterär förlaga. Utan är det, en det är sån sant. Du är en sån där bedrövlig filmstudie framtagen. Ja, fy fan. Alltså, det är det värsta som finns. Fy fan vad jag hatar sådana. Nej, men det är ju inte det. Äntligen kan man få veta hur John Saxon, karaktär, hur han känner inför polisyrket. Varför han blev polis. Det finns mycket där tycker jag att hämta ändå. Men det är ju bara fanfiction egentligen. Ja, jag vet inte vad det är. Det är någon så här spökskriven... Nej, det är hemskt. Jag vet inte om jag orkar prata om det ens. Nej, men det ja. Det var, jag kan säga så här, jag betalade lite för mycket för dem. Det kan jag gott tänka mig. Men kan du inte bara referera helt kortfattat? Vad känner John Saxons karaktär inför polisyrket? Fan, nu borde jag ju... Jag vet ju bara att jag stannar upp vid när det kom i boken. Mm. Att jag bara, oj, vänta nu. Nu är vi inne i hans huvud. Det här är intressant. Mm. Men jag minns inte exakt... Det var väl någonting i stil med att han har alltid levt för yrket. Mm. Men någonting sånt där. Jag gissar på att han blev cynisk efter Nancys bror eller syster blev mördad. Ja, just det. Det var det skojiga när Robert Block skriver Psycho 2 efter att filmen Psycho 2 har kommit. Och gör en helt annan. Ja, men inte det samma med Game of Thrones? Nej, kanske inte. Det där jag har väl hänt innan. Eller är det om det är Jurassic Park? Men okej, okay, ja. Jo, men för boken Psycho 2 handlar väl att de ska göra en film om... Det stämmer. Mm. Mm. Med en italiensk regissör, för övrigt. Ja. Ja, det passar ju bra. Ja. Jag gillar inte att Netflix har Psycho 3. Som visst har lite snygga vinklar. Har lite det italienska ljuset. Men jag vill ju så gärna se om tvåan. Men jag tror inte den finns någonstans att hyra ens. Och streama. Oklart. Mm. Ja, och sen är det bara två saker till jag ska upp som ni säger bara innan vi kan börja snacka om framtiden. Dels så pratar ni om The Kids Are Alright. Ni undrar vem som... Det är The Who som har gjort den låten såklart. Okej, okay, bra. Och sen gjorde ju The Offspring The Kids Aren't Alright. Okej. Okay. Och sen så säger ni också att Michael Bay är värdelös, vilket han absolut inte är. Nej, okej. Okay. Ja. Men vadå? Vad har Michael Bay gjort som har känts... ens lite mänskligt och ens lite relevant. Men nu lägger du in mänskligt som att det är en förutsättning för att, för att någon inte ska vara värdelös. Men jag ska säga att The Rock är en 4,5 av 5 film. Oj. Ja. Till exempel. Ja, okej. Okay. Jag har inte sett den sedan den kom när jag var 13 eller något. Svårt för mig att bemöta. Men ja, den är väl hans bästa då eventuellt, eller? Men när såg du The Rock senast, Emil? Jag såg ju den här, du vet, Criterion släppte den här svarta DVD:n om du minns den. Ah. Med bara en bild på ön i grott på omslaget. Mm. Och sen släpptes typ en sån här svensk billig version med samma omslag och samma extra material. Men det var inte Criterion. Den köpte jag, den DVD-utgåvan, och såg. Så kan det varit, kan jag ha sett den senast 2005 kanske? Ja. Mm. Ja. Men ibland går jag in på YouTube och bara titta på Ed Harris senare. För han är en fantastisk skurk för mig. Det är han nog. Men ja, jag vågar inte säga någonting om The Rock. Jag har sett den efter bio, men nu säger vi att jag såg den kanske 97 då senast. Okej, okay, men så då om vi pratar lite om Freddy och Robert Englund och allting. Vadå, så du kände ingenting då, Lars, när det på något sätt i 2 timmar spred sig i filmkretsar och på filmsajter att Robert Englund gick ut med att han var villig att spela Freddy igen? Ja, men du vet, för mig så känns det ungefär som att höra att Kiss ska ut på en till turné nu snart som ska hålla på i 3 år. Och jag har aldrig varit så pepp hela mitt liv som när de skulle ut på sin sista turné. Ja, men det är, för jag såg ju Kiss på deras 96-turné och på 97-turnén. Och det var liksom, på Skandinavium eller i Stockholm? Skandinavium, Stockholm och på Wembley i London. Min syra bodde i London på gymnasiet. Hur kändes det att få typ samma låtlista 3 gånger så? Nej, det var underbart när man var 13-14. Ja, kanske. Men hur som helst, alltså, jag kunde inte bli mindre nu, utan de upplevelser som har betytt mycket för mig, de med den artisten då, de ligger ju långt tillbaka, och så är det med Freddy Krueger och Robert Englund och så här. Så om jag vill ha mer Freddy Krueger, ja, men då kommer jag se A New Nightmare eller ettan eller trean igen. Jag är inte intresserad av en 10:e film. Det är liksom inte relevant. Sådär, preliminärt. Det kan bli bra, men det blir med ganska stor säkerhet inte bra. Och då är inte jag så intresserad. Eller vad tänker ni? Inbillar ni er att det här kan bli något? För mig var det mest roligt att få berätta det för Emil och se vilken reaktion jag skulle få. Mm. Det var mitt största. Ja, men det blev ju ändå lite glädje. Den dagen var jag riktigt glad. Jag kände så här, alltså genuin glädje på ett sätt jag inte har känt sedan 2012 kanske. Sök hjälp. Och det var verkligen, alltså, och sen så glad man spela upp den där glädjen lite. Mm. Samma sak som nu när jag har varit i det där kaninhålet som heter Kiss i ett år, det är slutat nu, men... Ja, men gillar du Kiss alltså på riktigt? Nej, men nu ska vi inte snacka om Kiss här, men jag kan dra det korta. Jag har aldrig brytt mig om Kiss. Nej. Jag har väl känt till Kiss som alla känner till Kiss i princip, du vet. I Was Made For Loving You, Rock and Roll All Night, de hade smink, Gene Simmons, tunga, haft sex med många tjejer. Någon gitarrist där som kommer från rymden. Ja, hur som helst. Men sen, och så började jag på jobbet jag jobbar på nu, och då jobbade jag med, hade jag en kollega. Och jag spred det evangeliet om Pearl Jam som jag gjorde väldigt mycket förr. Inte jag lika mycket längre, men jag gjorde det. Och han var så, ja, men Pearl Jam, lalala. Och då pratade han om att han hade växt upp med Kiss. Han var ett väldigt stort Kiss-fan. Han pratade, du vet, om 83 på Scandinavium, Creature of Night-turnén och sådär. Han sett också Unmasked-turnén, vilket är fantastiskt klart, för det var typ bästa skivan. Men, och då blev det bara att han, det var inte mer med det. Och jag var så här, ah, fuck Kiss. Och då skulle de även, detta var våren 2017, och skulle de även spela på Scandinavium där. Gjorde de ju. Och körde Crazy Nights bland annat. Hur som helst, då var jag så här, fuck Kiss, vem bryr sig? Sket i den spelningen såklart. Men sen den sommaren slutade han. Och då hände någonting att jag ändå testade, men jag ska ändå lyssna på Kiss. Det är lite som att, om man, jag vet inte vad, men typ, jag ska tänka mig någon så här romantisk, någon romantisk drama där någon kvinna man är förälskad i dör, och så hittar man den boken hon har läst, och så börjar man så den boken öppnar upp. Något sånt var det. Så jag började lyssna på Kiss lite. Och så fastnade jag för såpoperan som är Kiss, som man när Kiss kom så fastnade man ju för Kiss för att de var larger than life och allt det här, och det var det här magiska i det, de var så hårda och farliga och allt det. Men nu jag fastnade mig för såpoperan. Jag kunde ju se tillbaka 30 år av, du vet, intervjuer och bråk och reunions och allt det här. Och du vet, ett dåligt 80-tal, dåliga skivor och så här. Så det fastnade för. Så ett år så lyssnade jag väldigt, väldigt mycket på Kiss och gick igenom alla skivor. Och så där, och såg fram emot att se dem. Jag såg Gene Simmons i sommar, det var fantastiskt på Gröna Lund. Skitbra konsert. Ja, och sen så såg jag fram emot att få se Kiss, och så visste jag att de nu läppsynkade har sig, och så skiter jag Kiss. Och Ace Frehley inte tillbaka och så här. Nej. Det är min historia om Kiss. Jag skiter i Kiss. Ja. Men Unmasked är en skitbra skiva. Ja, det är en ganska obskyr åsikt. Jag vill säga Dynasty, Unmasked, Creature of the Night. Ja, grymma, ja, men bra. Det är en intressant åsikt om Kiss. Det var skönt att höra där. Fint. Vi går vidare. Ja. Erik gillar ju Nick Cave. Ja, men det gör jag också. Jag älskar Nick Cave. Jag älskar The Birthday Party framförallt. Världens bästa band. Oj. Nej, men visst. Men gillar inte dem? Ja, jag har inte lyssnat på dem på länge. Men jag gjorde ju det när jag hade upptäckt Nick Cave, så måste man ju backa allt det. Men jag tror att jag inte riktigt var mottaglig då jag lyssnade på dem. Jag tror jag skulle tycka bättre om dem nu. Men det har jag inte kommit med för att börja lyssna igen. Nej. Jag är lite besviken på er att ni inte kände samma pepp. Nu ska jag erkänna att nu när vi väl spelar in det här flera veckor efter jag kände den där glädjen en dag, så känner jag inte samma pepp längre, för jag vet också om att det inte kommer bli någonting. Men jag är ändå lite besviken, för jag vet om att Erik växte upp med mig från 13 och så här, men fan, det är ändå, ja, whatever. Hur som helst, det jag tänker bara är att vi kan prata lite om, jag vill bara ha ett gött snack med skräckfans. Det var allt det här samtalet handlade om. Jag vill bara, om det är så en mening eller 14, jag vill bara typ kunna prata lite om vad kan det här bli? När trailern kom till remaken så var det någon av de versionerna där jag upplevde att de antydde att Freddy Krueger var oskyldig. Att föräldrarna hade gjort fel. De hade liksom bränt upp fel snubbe. Och på något sätt så blev ju den knorren, som ju inte visade sig vara sann, men mer intressant, för då skulle det ju, han var driven av en oförrätt. Och man har någon sorts rätt att sympatisera med honom. Ja, men alltså, nu blir han liksom bara, ja, men han var en barnmördare, och så dödade vi han, och så fortsatte han vara en barnmördare. Han har ju som ingen, vad är det som ger han en rätt att komma tillbaka? Det finns ingen så här spöklogik i det. Just det. Så det är väl det jag tänker, att om jag skulle vilja, det skulle vara den ingrediens jag skulle kasta in i en Elm Street-film för att få en reboot för att få den intressant, det är att, att Freddy Krueger är oskyldigt utsatt för ett vad ska man säga, nattväktare i kvarteret. Nu händer det någonting här. Dels vill jag säga att du pratar om reboot, så det kan vi också diskutera lite, om det skulle vara en reboot eller inte. Fast någon sorts reboot blir det väl hur som helst. Men okej, okay, så du menar att man liksom retroaktivt stoppar in att han var oskyldig, att han var oskyldig, att, och att en oskyldig man blev mördas som sedan bestämde sig för att hämnas. Oförrätten driver, gör att han kommer tillbaka som en, ett hämndlystet spöke. Lite den asiatiska knorren. Inte riktigt, problemet är att han ändå verkar njuta av mördandet och sin sliska persona. Ja. Så det är ju inte världens så här rättfärdigade hämnden ändå på något sätt. Alltså, jag gillar Eriks idé om att det ska bli mer spöklogik. Men man kan ju också se Freddy Kruegers spökerier som någon sorts... vad ska man säga, superlibido, alltså ultralibido som bara fortsätter mata på bortom döden. Så att han är så perverterad och så ond och så samvetslös, så att hans ondska, ja, det är bara kackla vidare in i mörkret. Döden var bara ett, ja, döden var liksom bara ett gupp i vägen. Ja, men lite så. Man kan ta två olika spår där. Man ska producera en till del i serien som eventuellt utforskar nya sidor av saken. Då. Nu kan jag på vara. Jag gjorde faktiskt, när jag började leka i Photoshop, så det kan vara att början av 2000-talet, då började jag göra ett DVD-omslag och sånt. Mm. Och då gjorde jag faktiskt ett så här fake-omslag till en film som skulle heta Elm Street bara. Mm. Och jag vet att jag satt Samuel L. Jackson på omslaget som typ så här en av rollerna. Så det skulle vara en film som utspelade sig innan han blev mördad. Ja, du skulle göra en prequel alltså? Thriller. Ja, precis, en prequel. Som ingen vill ha. Nej, det är ju helt meningslöst. För man vet ju i princip vad som händer. Plus att man har fått den där prequelen i tv-serien. I piloten där till tv-serien. Ja, efter att ha fått den återberättad i varje film. Jo, precis. Men det skulle vara jävligt soft med någon sorts... Har ni sett den här fantastiska dokumentären som finns om O.J. Simpson? Eller det är inte en dokumentär, utan en sorts fakta-fiktion-kombination av O.J. Simpson-rättegången. Är det David Schwimmer? Cuba Gooding Jr. Ja, exakt. Mm. Alltså, det var ju härligt med en sån spin på den här berättelsen. Alltså någon sorts rättegångsdrama om... att han åker dit och blir inte dömd, men föräldrarna tar saken i egna händer och de blir eventuellt frisläppta av rättvisan för att han fick vad han förtjänade. Något sånt som prequel. Elm Street. Du menar som att man gör typ en mockumentär? Inte mockumentär. Då tänker jag på att det ska vara något skoj. Men Samuel... Jag tänker mig att det hade kunnat vara så här Netflix nästa Making a Murderer. Ja, men precis. Men... Alltså, så, ja, den stilen. Absolut. Något sånt. Samuel L. Jackson blir svårt att få in. Kan han vara domare kanske? Ja, nu ser jag honom framför mig i sån här brittisk peruk. Ja, det är lätt att se. Jo, men när ni snackar reboot vill jag bara veta nu. För de här möjligheterna som finns är... Antagligen så gör de en uppföljare som är satt efter Freddy vs. Jason. Mm. Eller så gör de det som jag alltid har tänkt sedan jag var tonåring. Att de gör en uppföljare som är del 6. Alltså satt efter femman. Utplats alltså mellan femman och Freddy's Dead kan man säga. Eller så gör de en remake. Men har kvar Robert Englund. Eller så gör de som Halloween nu senast gjorde. Alltså att de gör en uppföljare till typ enbart första filmen. Och då även finns ju möjligheten att Nancy lever. Mm. Det sistnämnda är ju det mest attraktiva alternativet. Det känns mest smakfullt och mest... vördnadsfullt mot varumärket och med störst chans att lyckas hos konsumenterna, eller? Ja, mest sannolikt också nu med tanke på hur jävla bra Halloween gick. Ja. Det är det jag tänker. Jag tror att det är lätt. Även om Heather Langenkamp aldrig, han har ju inte Jamie Lee Curtis status på samma sätt. Mm. Så känns det där som att vi ska bara respektera de delarna vi vill, typ första filmen, för den alla minns ändå. Känns som att det ligger i tiden. Det som Halloween gjorde väl lyckat, och även den här Alien-följaren som skulle komma, som skulle följa direkt efter tvåan och skita i trean och fyran. Mm. Men sen så den lades ner, eller i alla fall lades på is. Jag gillar ju inte sånt. Jag tycker att, som jag alltid, jag tycker man ska följa upp den efter sexan. Men min idé har alltid varit att man kan göra det. Jag tror att jag förstod aldrig när alla de här remakesen började komma. För att jag har alltid tänkt att man lika gärna kan släppa en fristående film, men som snyggt och balanserat inte radera filmerna som kommit bakom en. För jag har ju alltid sett det som, jag har nog nämnt i den här podden några gånger, att en remake stänger ju faktiskt i princip ett universum. Nu, med Halloween har vi på något sätt fått bevis för att det inte alltid behöver vara fallet, men det är ju ändå så att en remake dödar en tidslinje och skapar en ny. Och jag har aldrig riktigt förstått varför man var så hård på det, istället för att göra lite någon så soft remake, reboot. Och på något sätt ändå, ja, men ändå på något sätt ändå respektera fanskaran som har hållit vid de här filmerna. Du vill inte ha tillbaka Nancy? Alltså vadå, hade det kommit typ den första teaser som är såhär Nightmare on Elm Street, den heter väl också då bara Nightmare on Elm Street, och det är en direkt uppföljare, Freddy kommer tillbaka för första gången då, Nancy är nu vuxen, har kanske en tonårsdotter då, det är klart jag hade sett den trailern ett antal gånger och känt någonting. Men det är lite som när jag såg Halloween nu, det kändes lite smutsigt att gå och stödja det här, eftersom de också har suttit i media och alla intervjuer och pratade om det som att resten av Halloween-serien är värdelös. Men ligger det inte ens mycket i det då? Jo, men det är samma som när fucking Paul Stanley pratade om att hela 80-talet var värdelöst och de har gjort så mycket fel och allt, och nu är vi tillbaka med smink och nu det här är Kiss som Kiss ska vara. Mm. Och det säger, men tänk alla de fansen som köpte skivorna på 80-talet och älskade era typ i princip drag queen utstyrslar. Men de levde ju förnekelse. De ville ju inget hellre än att Paul Stanley skulle säga att det här är bara larv. Ser ni inte det? Ni behöver inte köpa de här skivorna. Det här är Bobby Ewing kliver ut ur duschen. Allt var bara en dröm. Ja, men jag tycker bara det är en feg mans väg att gå. Men jag förstår ju varför man gör det. Det är skönt också att rensa bordet. Mm. Och slippa behöva typ respektera att Busta Rhymes hade en roll i del 8. Eller vad man nu vill. Men det är ju samma med nu när Halloween kom. Jag tyckte ju att de skulle följt upp Halloween 20 år senare. Men bara skita i och berätta hur det kommer sig att Michael Myers inte fick huvudet avhugget. Men alltså ha kvar... vad heter skådespelaren från Halloween 20 år senare? Hartnett, Josh Hartnett. Alltså ha kvar Josh Hartnett i den nya Halloween som kom nu i höstas här. Ha kvar honom som sonen. Låta han ha en dotter. Alltså ha med så mycket man kunde från Halloween 20 år senare. Mm. Men ändå låta Michael Myers leva bara. Alltså måste ändå, jag gillar ändå när man respekterar så mycket man kan. Det som är möjligt. Jag tror de är rädd för att förvirra ny publik, att den publiken ska råka känna sig dum. Mm. Jag skulle tro att det är något sånt, eller att det blir för komplicerat liksom för navelskådande. Jag tror också det är lättare att få respekt och skapa pepp och hype hos liksom de breda filmsajterna, de breda filmbloggarna och allting. Om man bara går tillbaka till filmen som folk ändå har med på, du vet, sin, de 100 bästa filmerna från 80-talet, de 100 bästa skräckfilmerna, du vet. Så, mm. Så enkelt är det ju. Men sen en till sak vi kan prata om då. Och det är bara att, jag vet inte, har ni sett det där? För allt det här startade ju med att Robert Englund gjorde ett gästinhopp i den tv-serien The Goldbergs. Okej. Och där han spelar Freddy igen då. Ni har inte tittat på det avsnittet eller sett scenerna han är med i? Nej. Vad är The Goldbergs? The Goldbergs är en tv-serie jag inte ens känner till. Erik, vad är det för tv-serie? Det är en tv-serie som jag inte har någon som helst koll på. Det här kan bli ett bra samtal. Mm. Det går bra, Emil. Nej, men... Ja, jävlar. Var det Gustav? men alltså, finns det någonting att säga om The Goldbergs som vi kan spinna på? Eller var det jag tror det är en sitcom. Okay. Jag vet inte. Han kom in där i full kostym och gjorde någonting kul. Ja, det här, jag har sett avsnittet han är med. Och det är typ att tjejen som är huvudskådelsen i den här tv-serien, The Goldbergs, hon somnar och vaknar upp i en... Ja, i en dröm. En mardröm med Freddy Krueger som jagar henne. Och hon springer på ett majsfält. Hon är lite inne i typ det här klassiska Terrapa Elm Street-huset, 1428 Elm Street. Och jag såg ändå fram emot nu att titta igen det här. För jag ska ändå få se Robert Englund som Freddy igen. Det är ändå rätt fantastiskt. Men det finns ju bara, det finns liksom ett visst antal saker man kan se på med Robert Englund som Freddy. Det är filmerna, det är de små korta cameosarna han gör i tv-serien. Och han, jag tror han gör en inhopp också i någon Roseanne Barr HBO special från 80-talet. Men det är typ det som finns. Så jag var såhär, fan vad kul, jag kommer inte få se honom som Freddy igen. Han har ändå sagt att han aldrig kommer ta på sig sminket. Men så fort han dyker upp så ser han mer ut som den där stuntmannen i första filmen som stuntmannen till Freddy som de tänder eld på. Just det. Som är så helt upplåst av alla skydd han måste ha. Så att det ser ju inte ut som den där skrangliga, smala Freddy längre, utan det är ju en mer en tjock gubbe som står där. Och det är väl du tittar på i 95 minuter om du bara på chansen. Det är ju då jag börjar fundera på att är det så att jag kanske inte vill det? Men jag menar, för rätt paycheck så kanske Robert Englund går ner i vikt. Stackars Robert Englund. Ska du måste tvinga han liksom på någon jävla bootcamp också? Ja, men och jag tittade ju på den här intervjun då, där han säger att han var redo, han kunde spela Fred igen, vilket han typ knappt säger då. Men då såg jag, men fan, han har ju ändå ett sånt där tjockt gubbhuvud nu. Det där sminket kommer inte... Så jag tror ju att om man skulle göra en ny film och han inte går ner i vikt, så tror jag man skulle kanske få... För nu känns det lite som att de i den här tv-serien liksom har tagit den gamla make-upen men fått dra ut den över ett rätt tjockt face. Jag tror man kanske får tänka om lite i hur man porträtterar Freddy. Det är ju uppförsbacke för den här manusförfattaren, det hör jag ju direkt. Men det jag alltid gillat i alla fall, som jag vill ha sagt, om varför jag tycker att... För han säger också hela tiden när folk frågar honom så här, typ, men kan du inte spela Freddy en gång till? Så har alltid hans svar varit att jag är för gammal. Jag kan liksom inte röra mig som jag gjorde för, jag kan inte springa, jag kan inte... göra fight-scener och så här. Och min tanke har alltid varit sen jag hörde i extra materialet till Terrapa DVD-boxen som jag köpte kanske 2001. Och när Wes Craven säger det, att jag såg alltid framför mig Freddy som en gammal man som står liksom utanför ditt sovrumsfönster. Jag var det inte när Robert Englund kom in som de ändrade karaktären? Jo, för de hade ju från början en äldre skådis, också en sån här karaktärskådis tror jag, men jag kan inte sätta fingret på vem nu, men de hade en annan skådis tror jag som var äldre men som inte funkade, tror jag. Och så fick de in Robert Englund som väl var fantastisk, han är den här klassens clown och allting. Men jag tänker att nu har ju på något sätt tiden sprungit i kapp, så nu kan man ju realisera den bilden av Freddy där han inte behöver hålla på samma sätt och springa efter och brottas under lakan och så här. Utan han kanske mer kan vara den där gestalten i skuggorna. Alltså, det naturliga skulle väl vara att de gjorde det mörkt och seriöst som de gjorde Halloween. Ja, det känns väl som det naturliga. Jag tror att alla som har varit med och försökt göra roliga Freddy Krueger-filmer, de har nog insett att det är större risk att det blir ganska dåligt än att det blir bra. Och när Wes Craven gick in under 90-talet där och gjorde New Nightmare, då visade han lite grann att ja, men det här ska faktiskt göras på uppriktigt allvar. Då blir det bäst, precis som ettan är gjord med uppriktigt allvar. Och jag tror inte att det är någon som tänker att ja, vi ska nog gå tillbaka och kika på den där sköna Ray-Ban Freddy igen. Där hade vi ändå någonting. Fan alltså. Nej, men Freddy vs. Jason var väl ändå lite åt det hållet. Ja, okej. Okay. Jo, men det var det. Men det var så fruktansvärt våldsam. Och att det fanns liksom Stoneface-kapital att ta från Freddy. Så det var en helt annan balans där. Mm, men det är väl det självklart att de kommer försöka göra det seriöst igen. Och så kommer de anlita James Wan, kanske. Och det är väl någonstans där det skulle kunna landa liksom en hyfsat välpolerad James Wan-film med det populärkulturella kapitalet som finns från Elm Street. Jag gillar inte James Wan. Ah, men kom igen nu. Så svinbra. First for The Conjuring, svinbra. Nej. Nej. Så håller jag med om. Ja, men säg tre skräckfilmer från de senaste 10 åren som är bättre än The Conjuring. Ja, men nu håller du på och laddar frågan igen. Nej, men jag är intresserad av vad som får dig att rynka på näsan åt en film från The Conjuring. Okej, jag kan säga tre som jag ser inte så mycket skräck längre, men jag kan säga tre som jag tycker är bättre. Ja. It Follows. Ja. Vad fan har jag mer sett i skräckvägen? Nu vill jag säga den Bone Tomahawk, bara för jag såg den i helgen. Gå och lägg dig. Men det, ja, det är för, nej, den är, nej. Den är inte bättre än The Conjuring. Nej, men det jobbiga, okej, jag kan säga det jobbiga då. Det här stämmer nog mest överens med kanske Conjuring 2, för jag minns inte första så mycket. Nej, men tvåan är en helt annan sak. Den är okej, men ingen vidare egentligen. Men för det känns bara som att i de filmerna, James Wan och samma med Insidious, det känns som att James Wan tar... Han tar bara från andra filmer. Andra skräckfilmer som kommer tidigare. Absolut. Och slänger in det bara så här. Och det blir så konstigt, tyckte jag, just med Conjuring 2. Det var så här, är det Amityville Horror i början? Och det var typ var lite Exorcisten i förra Conjuring. Och det blir så här. Och så är en onda docka med. Och nu är det en jävla nunna. Så han... Det är som att han tar, om ni minns, Cabin in the Woods. I slutet där, när de... få se alla de här olika monstren som man kan välja att bli attackerad av. Och allting är så här made in China rip-offs av kända skräckkaraktärer i princip. Det känns som att James Wan har varit där och tagit ur hyllorna så här, det han kan stoppa in. Och så får vi lite så här, du vet, made in China Amityville Horror, och vi får lite made in China Exorcisten, och vi får lite så här. Ja, jag har inga större problem med den estetiken. Alltså, jag kan jämföra det med lite musik då igen. Om vi säger Hellacopters är ganska bra. Och det som är bra med Hellacopters, men det är ju det bästa från liksom, Kiss, MC5 och Rolling Stones. Det känner man igen i varenda Hellacopters-låt. Det gör inte att de är sämre, utan det är ett ganska kul destillat av någonting som alla tycker om från 60-70-talet. Jag ser på James Wan likadant. Att det är lite så här gammeldags handlag med de klassiska motiven. Och det kan jag steppa igenom. Då har jag mycket större problem med de här skitfilmerna som man producerar med andra regissörer då. Där ingen har lagt två strån i kors för att göra något varaktigt. Men en av Whitemans favoritfilmer är ju The Nun. Ja, precis. Den älskar vi. Den tycker vi är mycket bättre än både Bone Tomahawk och The Conjuring. Nej, men det är ett exempel på... Alltså, det är ett fullständigt haveri. Och nu vet jag att du, Erik och Magnus tyckte att den ändå hade någonting, va? Jag tror inte Magnus har sett den, men jag såg den. Jag hade väl inga jag kan inte säga att jag tyckte den var sämre än The Conjuring-filmerna. Alltså, det kändes, som en till av dem. Jag tycker jag har sett sämre av de här Insidious-uppföljarna, har det varit de som har haft betydligt mindre skärpa. Men det var lite för mycket steroider för min smak. Alltså, det är väldigt bullrig skräck. Ja. Det känns som The Haunting-remaken som kom på 90-talet. Allting. Ja, just det. För jag uppfattar det bara som ett antal så här färgglada set pieces med tuffa kåpor och fladdrande stearinljus och sådär. Men att det var en helt innehållslös berättelse. Alltså ingenting att gestalta egentligen. Det låter lite som de senare terapeutfilmerna. Ja, det kanske man kan säga. Ja, men visst, liknande problem där som 4, 5 och 6. Vi ska bara ha ut den här skiten nu så att vi får in mer kapital till nästa film av samma studio då, vad det nu kan bli. Jag vet inte. Men det finns väl ändå någonting att de bygger upp till sälla Cinematic Universe där med... Att allting ska tvångsmässigt knytas ihop så där. Ja, men det är så här, typ, varje Conjuring-film efter det sitter de och så här, tar en diskussion om... Och vad är det som har fastnat hos publiken i den här filmen? Ja, det är den där dockan. Ja, det är väl en film om den där dockan. Mm. Okej, det är någon nunnan tror jag som var med i någon jävla scen. Ja, vi gör en film om henne. Mm. Och så, men jag har inte sett The Nun. Jag hade ju en kompis till mig var ju helt... Han tyckte ju The Conjuring 2 var typ den bästa skräckfilmen han har sett. Oj. Och han tyckte den nunnan var så jävla läskig. Ja. Jag såg inte Conjuring 2 på bio, men jag såg den... Jag hyrde den sen, tror jag. Och då... Då var det bara så här, men den här nunnan är ju bara datagjord. Ja, alltså det finns ju ingenting otäckt med henne. Överhuvudtaget. Och det är ändå öppet mål om vi säger gamla beniga kvinnor. Alltså sett en man i den där kostymen. Ja. Alltså bara någonting som är lite off. Va? Men personen är lite vinnögd och saknar en tand. Men mer hela tiden. Ja, men det är mycket otäckare den här smörjan. Ja, jag menar, jag tänker direkt på... Men fan, ja, nunnan i... Terapeut 3. Ja, läskigare. Ja, så ja. Det är bara en tant i nunndräkt som ska vara trevlig, ja, och snäll och försöka hjälpa till lite och tänk, få sin att hon är vinnögd och kliar till den. Då är det kört. När Norman Bates rymmer från psyket i Psycho 2-boken så stryper han en nunna med ett radband och klär sen ut sig till nunna, tar hennes nunnedok och kör iväg i en lastbil. Det stöder vi. Mm. Det är också lite obehaglig tanke. Verkligen. Fan, ska man läsa den istället för att se om uppföljaren? Mm. Ska man... Ja, men så tycker jag att man kan göra. Om vi säger att det finns en litterär förlaga och personer frågar inte tycker att filmen blir vidare, att man då gör en egen uppföljare och skiter i allt. Det låter ju ganska punk. Mm. Jag klarar inte av det. Nej. Alltså, jag hatar, även vad han heter nu, med regissören till District 9 som skulle göra sin jävla alien-film. Mm. Han skulle ta tillbaka Sigourney Weaver och Michael Biehn och allt det. Och det jag bara, jag stödjer det. Och sen bara, ja, jag ska göra en uppföljare till Aliens. För Alien 3 var ändå dålig och Alien 4 dålig. Jag gillar inte det att, fan, man måste ändå respektera kreativiteten och kreatörerna som fan har varit i serien och kreerat och grejat och fått fram de här filmerna. Jag gillar inte det att fan, det handlar inte alltid om filmer är bra eller dåliga. Det handlar fan ändå om att de är en pusselbit i franchisen. Mm. Du är väldigt idealistisk. Ja, men det är jag fan. Ja, mer än mig. Ja, men jag tycker också att man skulle kunna utveckla det här urban legend-spåret som finns i de här filmerna. Om vi säger Candyman är ju en film där man faktiskt gör mer med det materialet, och nu de senaste 5-10 åren när creepypasta-grejen har exploderat fullständigt globalt så finns det ganska mycket inspiration och ganska mycket så här genremönster man kan dra i där som dagens både gamla och unga känner igen då, alltså att saker sprider sig på nätet och att man kan se och liksom dela saker med varandra om läskiga grejer som har hänt. Så det finns ju alla möjligheter att sätta Nightmare-berättelsen i en nutid. Jag vill bara inte ha med karaktärer som sitter och googlar eller läser på nätet. Varför inte då? De ska gå till biblioteket istället och rulla så här. Behöver de checka någonting, läsa på om någonting, så vill jag att de bege sig till ett bibliotek och gärna öppna en bok. Det gillade jag i It-remaken. Just det. Och den utspelas väl sig på 80-talet eller något sådär, va? Ja, ja, precis. De... Men jag gillar ändå att fan, de är på ett bibliotek. Jag gillar det. Jag vill inte det, typ som den här Eriks favoritfilm här, vad heter den, Rings? Den här senaste The Ring-filmen. Ja. Är den dålig? Svår att ens minnas. Nej, den är ingenting. Finns på Netflix. Mm. Jag kunde inte titta på den ens. Jag var så här helt ondsig. Men där är det ju massa så här att, du vet, de sitter vid sin laptop och den här The Ring-filmen spelas på liksom laptopen och sånt där. Mm. I princip att typ att stöta på The Ring-filmen på typ en YouTube-kanal eller någonting. Och det var så här, fan, nej, det ska vara en videokassett. Men det är för att du är lite nostalgisk med det här, väl? För dagens 17-åringar, om vi säger de som jag undervisar på jobbet, för dem skulle det vara fullständigt befängt att någon kommer med ett VHS-band. Liksom bara, vad fan är det för någonting? Jo, men baka in det i storyn då. Lägg 30 minuter på att de måste hitta en VHS-spelare. Gå på loppisar där. Lågt blodsocker, ja. Skitsurra. Något sådär skönt montage i The Ring grönt. Där de åker runt på olika ämnen. Ja. Jag tycker ju om skräckfilmer som försöker utforska ny teknologi, har jag upptäckt. Men jag tyckte den var intressant, den här desktop, vad heter den? Unfriended, heter den det? Ja, men den gillade jag. Den gillade jag, som bara utspelas i på en desktop. Och ja, nu finns den på Netflix, Cam, som är också något av samma tanke fast en annan take på det, som du kan se, Emil, ikväll. Vad hette filmen? Cam? Ja, C-A-M. Men är det Netflix egna produktion? Nej, de har köpt upp den. De har inte producerat den, utan den gick gått runt på skräckfilmfestivaler och sen köpte de den. Okej, det är okej. Jag gillar nämligen inte när man sätter på de här en poster på Netflix och står det Netflix på den. Då vill inte jag titta på den. Det står ju Netflix på den, för de har köpt distribution. Då känns det som att köpa blåvitt på Coop. Ja. Men vänta nu, är det det som är när det står en Netflix original? Är det i regel då att de har köpt? Oftast köper ju de upp. De är som vilken distributör som helst. Ja. Utan att de är med och budar på filmer som någon kuskar runt med på skräckfilmsfestivaler eller på andra Sundance och liknande, så är de där och budar. Det är klart att de gör. Det är inte så att det är Netflix som har kommit med pengarna till en regissör och sagt gör någonting. Men det har jag gått inbillat mig. Ja, alltså vissa produktioner att det är gött att Netflix ligger framkant och liksom stöder ung film. Men det kanske bara är romantiskt alltså, mambo jumbo. Den Gerard Game var ju deras egna produktion. Ja, jag tror att det finns på båda. Okay. Men om vi tar den nya Mowgli-filmen som de har, där Christian Bale spelar Bagheera. Mm. Det var ju Warner Brothers som inte trodde att den skulle gå bra på bio. Mm. Så de i princip, de sålde den till Netflix och tog väl det de fick av Netflix för den. Ah, okay. Och så blev det en Netflix-produktion. Mm. Men om vi går vidare lite grann. Alltså, jag skulle ju kunna tänka mig, ni snackar om att det är gött när folk går på bibliotek. Någonting som jag tycker att man inte har gjort nog med i Nightmare-filmerna, det tycker jag är obegripligt för att det är liksom öppet mål, det är ju hela det här sömnpsykologiska spåret. Mm. Mm. Alltså om vi säger, de är ju nere och simmar runt i sitt eget undermedvetna och letar efter Freddy, ja, men de kan också mötas i drömmarna och liksom saker som de gör i drömmarna har verkan i den vakna verkligheten och så vidare. Alltså det är ju någon sorts jungiansk psykologi här som Wes Craven har utgått ifrån. Och där skulle man kunna verkligen spinna vidare och göra mer av det. Och det är en så här, hela den delen av psykologin är ganska skuggig och det är ganska vaga gränser mot parapsykologi och ren science fiction. Men det är ganska spännande fält. Till exempel så kom det en svensk skräckroman i år som heter Bortglömd av Niklas Linderoth som handlar just om det som man kallar för epsilon-sömn, alltså en sorts super, super djup, djup sömn som man kan nå via rätt medicinering inom sömnforskningen. Och där kan man liksom söka upp sina döda släktingar och lösa saker som egentligen inte existerar i verkligheten längre, fast på något sorts kollektivt psykeplan. Det skulle jag vilja se i en ny Nightmare-film. Alltså att ta jungiansk psykologi och springa med det. Öppet mål. Det har inte alltid varit någonting man fokuserat på. Alltså, det har inte alltid varit så här, vad drömmer den här karaktären mardrömmar om? Utan om vi tar med första filmen så är det mycket mer ja, det är en mardröm och vi ska lura publiken lite. Vi ska inte veta om det är en mardröm eller inte. Mm. Och sen, så visst, jo, i senare filmer, till exempel Greta i femman där, hon som blir matad med sina egna inälver. Mm. Där får man ju förstå lite hennes relation till mamma och sånt som hon drömmer om och sådär. Att yeah. Mamma nere i gatan tvingar henne liksom vara i form och vara modell och så här. Mm. Så det finns lite det, men det är typ så här, han gillar serietidningar, så han får ha en mardröm som rör sin serietidningsvärld och sådär. Mm. Det är inte så, det är väldigt tungt, väldigt platt. Det har inte varit så mycket, du vet, det jag faktiskt drömmer mardrömmar om. Nej, alltså det blir ganska larvigt ifall en serietidningsnörd drömmer mardrömmar om serietidningar. Det är ganska ologiskt. Man drömmer ju mardrömmar om sånt man är rädd för och oroad för. Inte sånt som fyller ens liv med mening. Nej, precis. Det borde vara lite mer, du vet, arga föräldrar och dåliga relationer till syskon och whatever man nu drömmer om som är ologiskt. Ja, men han samlar på serietidningar. Ja, men då har han antagligen någon typ av sexuella problem och drömmer om kvinnor. Eller? Ja, det hade varit ett mer så här, jag vet inte vad, ja, men ett ta det ett steg längre i alla fall än och så om man tänker bort spektaklet som de senare filmerna blev där då, som du säger då, Fred drar på sina Ray-Bans och så kanske man idag, man har gjort en mörkare historia, kanske kunnat jobba lite mer på det kanske. Mm. Så det kan vara intressant. Samtidigt så har jag alltid varit ett stort fan av och det i första filmen och jag tycker det är lite, jag har alltid varit tråkigt att de gick ifrån det, just det där med den här balansen mellan typ är det en dröm eller inte. Mm. Och när övergiktet är en dröm och att drömmarna utspelar sig i helt realistiska spegelvärlden, om man ska kalla det. Mm. Det tycker jag gör att, till exempel, att första filmen sticker ut från de senare. När det alltid, när det mycket mer blev alltid att det var mer någon jävla Alice i Underlandet värld de kom in i sina drömmar. Mm. Jag tänker också att det finns mer att hämta i det här med att de känner sig tvingade att hålla sig vakna. Och alltså går runt och är fruktansvärt trötta hela tiden. För där gör de hela tiden lika motiverade och drivna att besegra Freddy eller nysta vidare. Men är det någonting jag upplever så är det ju tröttare du blir, desto mindre blir du dig själv. Eller du är mer benägen att ge upp, du är mer benägen att skita i saker, du förändras i personligheten på andra sätt än att du bara typ är snäsig eller håller på att somna. Och att någonstans så drivs de ju till punkten att jag skiter om jag dör. Bara jag får sova. Mm. Alltså den där balansen mellan hur... Jag vet att jag dör om jag somnar, men var går gränsen för när jag inte bryr mig om jag dör? Bara jag slipper vara vaken. Den biten. Alltså med det psykologiska där i det här, i att komma nära den gränsen och att hela tiden fortsätta kämpa. Mm. Tycker jag också det är gjort för lite med i serien. För det finns ju något ganska obehagligt i vetskapen att om du somnar så dör du. Förmodligen. Ja, men det... Är det inte remaken? För jag tyckte inte om remaken alls, den är värdelös. Och jag blir aggressiv när jag hör att folk försvarar den eller tycker om den. Jag tycker den är okej. Okay. Mm. Men två saker jag tycker var intressanta med den. De gjorde som inte har gjorts tidigare. En bra, en dålig. Den bra är ju det här med att Rooney Maras karaktär har hållit sig vaken så länge att hon börjar somna av sig själv. Att hjärnan var inte orkar med längre. Det kallas ju någonting i filmen, typ microsleep. Ja, något sådär micro, ja. Och det tycker jag blev en rätt cool sekvens när hon är i ett, hon är i en bensinmack eller en apotek eller i någon sorts servicebutik. Mm. Och typ hon drömmer, hon vaknar, hon drömmer, hon vaknar. Det tyckte jag var rätt bra. Sen finns det till intressant grej, och det är det här med att Freddy har planerat att driva henne till koma. Alltså att hon ska vara vaken så länge att hon ska hamna i en koma på något sätt. För då kan han göra vad han vill med henne. Det tyckte jag också var så här intressant. Men jag tyckte i slutändan det ändå var väldigt dåligt. För jag tycker att det gav, vad ska man säga, det gav Freddy som karaktär, det tog honom ett steg för långt i sina planer på något sätt. Jag vill bara typ att Freddy vill att du ska drömma så han kan döda dig och plåga dig. När man börjar förstå att Freddy sitter och har så här planer, han planerar hur han ska få någon till koma, det tyckte jag blev för mycket för typ en, om ni förstår hur jag menar. Det är lite som att i Halloween så skulle man plötsligt förstå att Michael Myers ska döda Jamie Lee Curtis för att han har på något sätt betalat en livsförsäkring på henne så han kan få ut flera miljoner så han kan öppna det här bread and breakfastet som han länge har drömt om. Ja, det är ändå bättre än del 4, 5, 6. Del 4 är inte dålig. Del 4 är inte mycket sämre än för 3, vill jag bara säga. Ah. Jag vill bara ha sagt. Ja. Nu fick du det sagt. Nej, men det finns ju en faktor här som jag inte får glömma. Jag såg 3 när jag var liten, 4 ändå ganska nyligen. Ja, okej. Okay. Och min faktor är att jag såg först 1 först, men ända sedan jag såg Trap Elm Street så hade min klasskompis Nathalie, hennes syster eller syster hade 4 köpt. Mm. Så det omslaget, alltså det var mer speciellt på något sätt att se omslaget till VHS-kassetten, öppna den och sätta i en köpt terapeutisk film än vad det var att titta på den inspelade första eller tredje filmen. Just det. Så den har alltid varit så här, typ alltid känns mer som att fan, den är köpt, den är på riktigt, den är, ja. Mm. Minns ni förresten att TV3 visade A Nightmare on Elm Street del 4 typ klockan 1 på natten en julafton 94 kanske, eller 93. Punkigt val. Ja, nej, det får man säga. Nej. Nej. Nej, det var, jag vet inte när du släpper det här, Emil, men det skulle kunna vara det här avsnittets enda julreferens. Ja, det enda jag minns från min tid som ung med Freddy är att jag när vi tittade på 4 då, den köpta kassetten, det var att hela partiet där Alice kompis blir till en kackelackare var helt borta. Mm. Så när jag väl köpte DVD-boxen och såg den scenen så var det så här helt, alltså det var helt sjukt att i en sån barndomsfavorit få se helt nya scener man inte ens visste fanns. Gött. Det var som Lady in the Lake-grejen i Fredag den 13. Va? Ja, men i tredje Fredag den 13 filmen, när den gick på TV, de versioner jag hade sett, eller det som fanns att hyra i Sverige, så var hela mardrömssekvensen när hon puttar också ut en båt och lägger sig i den, och så drömmer hon typ att hon ser Jason utan mask som står och knackar på inifrån ett fönster, och så rusar han ut och sen kommer mamman upp ur Crystal Lake. Hela den sekvensen var bortklippt. Men ändå så kommer det poliser och frågar henne, och det är kvar, bara, men vad var det där? What was that about the lady in the lake? Det var jättemärkligt, vi förstod aldrig det där. Tills sen fick se någon annan klippning av den, och den scenen faktiskt är med. Det var också en overklig upplevelse. Ja, precis. Men jag gillar ändå respektlösheten hos den svenska filmcensuren. De liksom sket i hur de högg i det. De bara såhär, men ta bort det, vem bryr sig? Ja, det känns som de bara har tagit bort det för att det var förvirrande. Det var ju inte blodigare än någonting annat som kanske var med. Eller om det var någon viss att bolaget i någon distribution bara, men det här är, vi klipper bort det till den europeiska versionen, Och det står inte med på så här, svenska filmcensuren. De brukar ju skriva upp vad de har tagit bort. Ja, jag har inte kollat. Jag tänker att det kan vara att när de sålde den ville de ha ner längden eller någonting för att den skulle kunna rymmas i något visst så här, slott på tv. Kan vara något sånt. Jag vet inte, men det är en märklig scen att klippa bort i vissa versioner. Mm. Och den gav min barndom lite mystik. Ja, när vi lägger på nu ska jag faktiskt kolla upp det där, när vilken julafton som... Var det Terapeutiskt 4? Jag är nästan säker på det. Jag är nästan säker på att det var ungefär ett på natten. Alltså in på juldagen då, efter julafton. För de jag minns gick på tv. Det var ju typ ettan gick, ja. Trean gick. Ja, men det var runt påsk 95. Ja, men det minns så tydligt. Ja, men för sen vet jag att för fyran visade ettan några gånger också senare. Detta var alltså kanske 2000-tal. Ah, okay. Men jag vet fan, femman måste de ha visat också. Tvåan vet jag, den hyrde jag. Så den tog tid för mig att se. Mm. Freddy's Dead hyrde jag. Så den tog också tid för mig att se. New Nightmare, då var jag med. Den hyrde vi när den var på topplistan eller typ på nyheter. Sen hyrde vi väl typ 94-95 då. Grym film. Ja, det har jag sagt säkert 1000 gånger och säkert i den här podden och i Vacancy. Men problemet med New Nightmare är att den är för lång. Och slutet, när Heather Langenkamp går med på att bli Nancy igen utanför Elm Street-huset med John Saxon, och hon går in, så skulle hela slutet skulle utspela sig i det Freddy-huset. Inte i hennes tråkiga Beverly Hills-hus och inte i den tråkiga, fula labyrinten under jorden. Mm. Ja, nej, alltså det finns ju brister med tredje akten, det ska gudarna veta. Men de fände ihop det ganska bra där, slutscenen. Mm. En del störande, dåliga val i den, men ja. Jag gillar den. Mm. Och sen, ja, den har ju så här lite digitala effekter. Så får, så här, det är någonting också med det som känns lite som att det är en, du vet, en Stephen King tv-produktion. Mm, mm, mm. Jag vet inte om det är någonting med ljussättningen eller att de har filmat ett riktigt hus, och de kanske inte valde typ, ja, men vi filmar med befintlig ljussättning eller någonting, men det är någonting med det som att den känns mer tv än vad den borde göra. Just det. Och det var väl säkert Wes Craven som var inspirerad och kände bara, men det här är verkligheten nu, så det ska kännas verkligt. Mm. Men för mig känns det då som att titta på någon sån här Stephen King typ It eller någon, så här, någon av hans tv-filmer. Ja, jag förstår vad du menar. Det är något lite valhänt där med hela färgskalan. Vad gav ni för anledning till att se New Nightmare i podden? För att det är skräckfilmshistoriens mest kreativa uppväckande av ett bottenkört varumärke. Och det är väl exakt den formuleringen som ni drog säkert i... Ja, men det är det. Men den där formuleringen satt jag och filade på lite grann. Och jag kände att jag faktiskt ringade in vad jag tycker. För det, ja, jag har svårt att komma på något annat tillfälle när någonting som har blivit så dåligt har räddats så snyggt av att originalregissören går in och typ, ja, men ska jag visa hur man ska göra det där? Mm, då säger jag... Kiss Revenge från 92. Ja. Jag vet inte. Det är inte en bra skiva om ni inte har nått dig. Jag gillar Unholy. Första singeln. Ja, singen. Den är så fan vad dåligt det är. Det är hemskt. Nej, men Revenge, det är en skiva för töntar. Det är ett som är säkert. De hade ändå så här skinnkläder, du vet, skinnjackor. Ja, det är så patetiskt. Jean hade skäggstubb, de var lite mörka. Ja, det ska vara hårt. Vilka töntar alltså, fy fan. Vad har du för relation till Kiss, Erik? Den du nämnde tidigare, liksom smink, tungan, någon låt så där. Du har aldrig lyssnat på Who Wants to Be Lonely från Asylum? Jag tror aldrig ens jag slagit på en Kiss-låt avsiktligt. jag förstår det. AC/DC och Black Sabbath är det jag har, som jag har rört mig runt. Jag tänkte att AC/DC skulle bli min nästa grej efter Kiss. Jag började lyssna på deras första två, tre skivor. Men jag kände inget supersug att ta mig igenom deras diskografi. Nej. Och sen började jag lyssna lite på Bon Jovi och så kom jag till Slippery When Wet och så, ja, det här räcker. Du lever ditt liv i projekt alltså? Ja, men det är då typ vissa såna här artister som man hör talas mycket om och sådär, och som är liksom har stor plats i musikhistorien. Det är samma med film. Ibland kan man känna bara, men jag borde fan se igenom alla James Bond-filmer, eller jag borde se igenom vad det nu kan vara. Alla Terry Pratchett-filmer. Och då tänkte jag att det är ett skönt projekt att ha på något sätt. Men alltså, ifall du gillar Creatures of the Night, så har du ganska mycket härlig musik framför dig om du släpper sargen och börjar lyssna på 80-tals heavy metal på riktigt. Ja, du med docken då eller? Nej, men alltså testa Headless Cross med Black Sabbath, deras skiva från 89 som länge var ansedd som ett pekoral. Det är ju svinbra, det är samma så här glittrande, mörka, lite mystiska. Är det med Tony Martin eller? Ja, visst, det kan du ju höja. Jävligt bra. Såg dem live första gången, då var det Tony Martin. Det var efter Forbidden-skivan, den är inte bra. Okej. Ja, Forbidden, när kom den? 95 tror jag, 96 kanske, 95. Okej, okay. Ja just det. Den, jag har missat att det finns en som heter den. Den finns inte, men på Spotify. Nej, okej. Okay. Det sista jag visat honom med på den här Cross Purposes, så den är väl inte jättebra kanske. Nej, jag är ganska puritansk där med de sex första skivorna. Ja, men gillar du inte Dio-skivorna heller? Nej, jag har svårt med Dio. Hans ja. Ja, nej, han är lite pompös. Ja, finns det någon bra svensk hårdrockspodd eller vilka tips om? Metalpodden är ganska bra. Har de gått igenom Kiss? Det tror jag inte. Nej, de är nog, de snackar mer om ny musik så där. Nej, jag har inget solitt tips, men jag är säker på att det finns. Det finns mycket Kiss-fans i Sverige. Det ska man vara på att klara med. Jag vet, Kiss Army är jävligt stora här och la la la. Mm. Och fan, jag läste en intervju med, det här är sista vi tar nu innan vi stänger av det här. Jag läste en intervju med Bruce Kulick, som då spelade i Kiss på 80-talet, gitarrist, efter han har varit på den Kiss-cruisen som var nu i oktober över Halloween. Och då pratade han bland annat om, då nämnde bland annat en Andreas Karlsson som var stort fan och väldigt känd som musikproducent. Och jag var såhär, Andreas, fan, är det han som satt i Idol-juryn? Ja, just det. Tänkte jag. Och så kom jag på så här, det kan vara han, nu skrivit till hits åt Britney Spears och Backstreet Boys och, sen så här, fan, han skrev ju även, du vet, fan, 5-6 låtar på Paul Stanleys Live to Win skiva från typ 2006. Tänkte, fan, så han har varit där på Kiss Cruisen och stått i publiken. Jag vet inte vad som är coolt med det, men det är någonting, är det ju. Ja, frågan är om det är någonting. Det kan också vara ett sort ingenting. Nej, men det var, alltså, han och Paul Stanley är väl polare, tror jag. De har väl exakt lika mycket botox under ögonen, tror jag. Ja, jag antar att han gjorde den skivan för att han är ett fan eller polare. För att, varför annars skulle han välja att skriva låtar till Paul Stanley istället för artister som toppar listorna? Är här han med insektsögon? Ja. Usch, det är någonting riktigt läskigt. Han med som man... Nej, jag känner ju av omedelbart mörk energi från den människan. Man har ändå stått där på däck på Kiss Cruisen och lyssnat på Stanley som inte kan sjunga längre. Men det är, ja. Men det gör jag honom omöjligt ännu obehagligare. Ja, för fan. Ja. Det är säkert dyrt som satan åker på den där. Ja, vi kollar lite på det faktiskt. Kiss Cruise. Ja, man blir nästan sjösjuk om man hör det. Först måste man ta sig till Miami. Och sen kostar väl minst 15 000 för typ sämsta hytterna. Ja, säkert. Ja, nej, men de är ju, det är ju cyniskt. Ja, jag hade hellre åkt på en terapeutisk cruise. Ja, absolut. Okej, men jag tycker vi kan avrunda här. Men jag vill bara ställa en sista fråga. För att ändå Gustav inte är att stoppa mig. Vilken är den bästa soloskivan av Kiss? Ace Frehley. Ja, men jag respekterar ändå Gene's skiva väldigt mycket. Ja, men det gör jag också. Jag respekterar alla. Så framförallt så är de fyra, det är liksom fyra av världens snyggaste skivor. Ja, skivanslagen är fantastiska. Så fruktansvärt snygga. Men ja, alltså, Paul Stanley är också okej, tror jag. Gene Simmons är ganska ojämnt, men Radioactive är fin. Ja, jag tycker även Burning Up With Fever är grym. Ja, och When You Wish Upon A Star. Härlig, så är juletid. Nej. Okej, okay, en fråga till dig också, Erik, då. Vilken Black Sabbath-skiva ska du lyssna på? Sabbath, Bloody Sabbath. Den har jag hört. Ja. Ja, men lyssna på Headless Cross då. Om du inte gillar den så är du helt dum i huvudet. Okej, okay, Headless Cross. Då ska jag också lyssna på den. Ja, alltså den är så fruktansvärt bra. Läs texten också, den är superonda. Ja. Funkar. Låter skitbra. Temple of the Dog, när de var ute på turné 2016 innan Chris Cornell dog allt där, gjorde de ju en cover på... Vad fan? På låten... Inte War Machine. War Pigs. War Pigs. War Pigs. Ja, den har väl alla gjort en cover på. Jag vet, till och med First Aid Kit. Mm. Har de det? Mm. Ja, men den är grym. Det är en jättebra cover. Jag var på väg att gå och se dem i våras. Jag hoppade om att de skulle spela den. De var i Skellefteå. Men jag tror det var det jag frågade, Emil. Ja, om de... Om det var värt det, då kollade du snabbt upp att de inte spelade den längre, så då stannade jag hemma. Nej, jag tycker det är så konstigt med folk som står och hoppas på låtar. Det är samma sak, jag var på Tåström. Då är det en snubbe bakom mig som ropar så här: spela Var är vargen? Spela Var är vargen? Typ, alltså hela konserten. Och på så här Trollhättemål också, för Tåström spelar i Trollhättan. Och jag är så här typ, alltså du kan bara kolla på setlist.fm. Han spelar inte Var är vargen den här turnén typ. Men det är identitetsskapande. Jag har också stått och gapat efter låtar för att man vill vara den som står och gapar efter en viss låt. Inga konstigheter alls. Ja, du menar att det handlar mer om att vara personen som förstör för andra? Ja, självklart. Han skiter om man får höra den låten. Den kan han visst vara hemma. Han vill bara uttrycka att han gillar den. Det är det som är hans gig. Ja. Ja, men jag förstår. Okej, men då ska jag lyssna på Headless Cross av Black Sabbath, som då är veckans skiva här i Tittarna snackar. Absolut. Okej. Och idag har jag lyssnat... Så Sabbath, Bloody Sabbath är ju årets skiva för 44 året i rad, eller vad det blir. Mm. Jag gillar ju Tuesday Night Nightmare-låt. Den har jag lyssnat på typ 10 gånger idag. Från den som då är med i Terra på del 4. Om ni känner till den filmen. Är det den med en kvinnlig sångerska? Ja, det är Tuesday Night själv som sjunger. Som också är med i filmen. Hon spelar ju Patricia Arquettes roll. Jag undrar ju om inte Thomas la den som avslutningslåt i Det kan han ha gjort. Just det. Ja, men den kan det vara det som fick mig att sen börja lyssna på den på repeat på Spotifyen? Han borde ha lagt Headless Cross där, men det blev en fel i filöverföringen. Mm. Och det är det som gör att Vitamin ändå inte är den bästa podden i Sverige. Kan vara. Hur som helst, det var väldigt kul att prata med, vill jag bara säga, i det här. Det var ju väldigt, det var inte planerat. Jag vet om att du ville läsa avsnittsmanuset innan och sånt, Larsa, men jag hoppas att det gick bra ändå. Att vi inte hade något. Det här var jätteskönt. Jag har haft kanonkul och ja, inte en död sekund. Nej. Jag borde styrt upp det mer. Skit i det, hur som helst. Det känns som att jag ville väldigt gärna... Alltså jag ville så gärna se fram emot en ny Terra på Elm-film med Freddy Krueger. Mm. Och med Robert Englund. Att jag har inte kan släppa ett avsnitt om det. Men det jag inser nu när vi pratar om det, att jag bryr mig inte så mycket. Mm. Det var väl ganska skön terapisession då. Då var det ju systemet. Då kan du gå vidare och söka. Då, nej, för det var ännu en sak som typ jag inte bryr mig om längre. Ja. Du var glad i några timmar för några veckor sedan. Och nu är det förbi. Ja, jag hoppas att Black Sabbath kanske kan ge mig den glädje nu när jag drar på Headless Cross. Var det 89 den kom? Ja. Mm. Veckans skiva här på Tiden snackar. Okej, okay. Får man kalla det Larsa eller är det Lars som gäller? Lars eller Lasse tror jag blir bäst. Lasse, ja. Okej, Lasse, dig hittar man ju Vitamin-podcasten. Yes. Sveriges i särklass bästa skräckfilmspodcast. Ert senaste avsnitt handlar om Terra på Elm Street. Ja. Och ett väldigt underhållande avsnitt faktiskt. Jag trivdes väldigt bra med det avsnittet. Ja, men kul. Och Erik. Ja. Dig hittar man ju i Vacancy. Som är Sveriges i särklass bästa skräckfilmspodcast. Och i ert senaste avsnitt, ni släppte ett avsnitt idag. Ja, igår. Men jo, det var två julfilmer. Rare Exports, A Christmas Tale och Krampus. Ja. Vilken var bäst? Rare Exports. Okej, okay, jag skriver upp den här också. Ja. Erik? Ja. Visst finns det lite olika Krampus-filmer som cirkulerar? Jag tror att The Asylum, folket har gjort en massa väldigt, väldigt billiga Krampus-filmer. Alltså väldigt billiga. Ja. Ja. Mobiltelefons billiga. Ja, jag såg någon som var så dålig som man blev liksom illamående. Mm. Ja. Men vilken är det Rare Export som är den finska filmen? Rare Export är den finska. Krampus som vi såg är skriven och regisserad av han som gjort Trick or Treat, så du borde ju älska den, Emil. Ja, Trick or Treat är ju årets bästa säsongsskräckfilm och har varit i 10 år. Mm. Den är så jävla trevlig, den filmen. Fan. Ja, men den ska jag kolla på då. Den har jag aldrig sett. Mm. Har du sett den? Ja, men det är en bra episodfilm. Mm, cool. Ja, den är grym. Okej, det här är en podcast som heter Tittarna snackar. Vanligtvis är med mig Emil och med en kille som heter Gustav. Inte idag. Vi finns på tittarnasnackar.se. Vi finns på Facebook, där ni får gilla oss. Vi finns på iTunes, där ni får lyssna på oss. Ja, det är väl det. Mm. Ha det trevligt med Trick or Treat. Och Headless Cross. Ja, det jag kommer till. Erik, ha det trevligt med Headless Cross. Och jag ska ha det trevligt med Headless Cross. Och sen ska jag kolla på en film som heter Cam, som finns på Netflix. Fullt upp. Ha det bra. Hej! Hej. Hej då! Det var ett lagom avsnitt. Absolut. Grymt.